हर जस नित अनंत उदरण दयालम आश्रम गोपाल कीर्तन है निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर है राग जैत श्री दीवार दी सतारवी पौड़ी श्लोकां नाल